Ընկերնա, ուրախ եմ կրկին քեզ ողջունել մեր խաղավարում։ Դու բարեբախտաբար այն ակտիվ մարզիկներից ես, ովքեր տարվա ընթացքում մի քանի անգամ տարբեր երկրներում մրցումների են մասնակցում։ Ինչը շատ կարևոր է փորձի փոխանակման առումով, տեսնում ես մրցակիցներ, ինչ-որ բան ես սովորում, ինչ-որ բան քեզնից ես տալիս, մարզիկի համար դա շատ կարևոր է, և կխնդրեի պատմես վերջին մրցումների, վերջին ժամանակահատվածում, վերջին մի քանի ամիսներին, նույնպես շատ ակտիվ ժամանակ հատված էր, և կխնդրեի այդ ժամանակահատվածի մասին, այդ մրցումների, արդյունքների, խնդիրների գուցե, որոնք ընթացքում ծագում են։ Ես նույնպես ողջունում եմ ձեզ, ուրախ եմ նույնպես գտնվելով այս տաղավարում։ Այս տարի նույնպես, այսպես ասած, երկրորդ ժամանակաշրջանն է։ Փետրվարում մասնակցել էի Թուրքիայում կայացած հավաքներին, և դրանից հետո դժվարտաբար չհաջողվեց մասնակցել երկամիս մրցումների, քանի որ վիրահատվել էին, բայց դրանից հետո նոր-նոր սկսում եմ հունի մեջ մտնել, և մասնակցել էի Իտալիայում կայացած կրոսաբասքին, գրավել էի 10-րդ մրցանակային տեղը, մասնակցել եմ Գերմանիայի Լիխտենշտայն քաղաքում կայացած փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնությանը, այդտեղ գրավել էի 6-րդ տեղը, դրանից հետո մասնակցել եմ նորից Թուրքիայում մրցումներ եմ տեղ ունեցել, որտեղ նույնպես մասնակցել եմ, և ունեցել եմ հաջողություններ, 2 առաջ վերադարձել եմ Բուլղարիայից, գրավել եմ 5-րդ տեղը, մասնակցել եմ Բալկանյան խաղերին, այդ մրցմանը կարողացել եմ կրկնել իմ ազգական ռեկորդը, իմ ազգական արդյունքը, մարզից ու ինտերից գոհեր։ Անգելա, երկրներից յուրաքանչյուրը ինչով է առանձնանում հենց թեթև ատլետիկայի առումով, մարզական առումով, ինչ առանձնատկություններ ես հասցրել տեսնել, զգալ, շատ երկրներում ես եղել, կարող ես համեմատել երևի։ Իհարկե, այդ քաղաքները տարբերվում են իրարից, հենց իրենց ոճային առումներով, ամեն ինչով տարբերվում են, մասնակցությունն էլ է տեղ փոխվում, տարբեր քաղաքներում մասնակցում ես տարբեր ձև, մի քաղաքում հեշտ է վազել, մյուսում դժվար, կախված կլիմայից։ Իսկ այդ երկրներից ասենք, կա երկիր, որ հենց առանձնահատուկ է, թեթև ատլետներ շատ է տվել, կամ այնտեղ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում գուցե այս մարզաձևին։ Երևի Ստամբուլում, Թուրքիայում, այնտեղ մեծ նշանակություն են տալիս ատլետիկային, թե իրենց որակներով, թե ցնիշներով, ամեն ինչով առաջ են, և հենց մարզիկների թիվն էլ է իրենց մոտ շատ։ Թուրք մրցակիցներ ունեի բնականաբար, եթե իրենց երկրում ես եղել, դժվար էր մրցել նրանց հետ, ես զուտ ազգային առումով եմ հարցնում, ոչ մարզական։ Այդքան էլ դժվար չէր, սպորտում չկա ազգային խտրականություն, բոլորն էլ իրար հավասար են։ Խնդիրներ չեն ծագել։ Չէ, մենք չունենք խնդիրներ իրանց հետ, ընդհակառակը մեզ հետ շատ լավ էին, մենք երբ գնացել էինք Թուրքիա, մեզ այնպես են դիմավորել, որ երևի մնացած տեղերում այդպես չեն դիմավորում, և չկար խտրականություն, չկար ոչ մի խնդիր։ Այսինքն ես գնահատելիս։ Ամեն ձև իրանք շատ լավ էին, մեր հետ ոչ մի խնդիր չէին ունեցել։ Առհասարակ սպորտը լավ է, երբ քաղաքականությունից կամ այլ ինչ-որ խնդիրներից զերծ է մնում, այսինքն ազատ է, մարզիկը կարող է ազատ լինել, և իր ցուցանիշների վրա դա չազդի։ Իհարկե, նույնիսկ մեր մարզիչների իրար հետ խոսելուց, հենց Թուրքիայի մարզիչների հետ խոսելուց, ասում էին, Երևանի մեր ազգային հարաբերություններն են լինեին սպորտի պես, լինեին այսպես հարթ։ Բուլղարիայում, Գերմանիայում ինչպիսին է իրավիճակ այդ առումով, ինչն է հեշտ, ինչն է դժվար, ինչն է յուրահատուկ, ինչպիսին էին այդ մրցումները։ Լիխտենշտայնում կայացած Եվրոպայի առաջնությունը շատ կարևոր մրցում էր մեզ համար, դա նույնպես գնահատվում էր տարվա վերջում նախագահի կողմից, եթե գրավում ես այդտեղ երրորդ, երկրորդ կամ առաջին մրցանակային տեղը, տարվա վերջում նախագահի կողմից արժանանում ես արգելատերման, բայց ես չհաջողվեց գրավել այդ տեղերը, ոչինչ, մյուս անգամ կփորձենք մեր ուժերը, ավելի լավ պարապելով կհասնենք դրան։ Սպորտում անկասկած միայն հաջողություններ չեն, կա նաև անհաջող փորձեր, ես նույնիսկ դա անհաջողություն չէի անվանի, որովհետև դու փորձ ձեռբերեցիր, շփում ունեցար, ի վերջո մասնակցեցիր, ինչը շատ կարևոր է քո մարզական կենսագրության համար։ Իհարկե, մասնակցելով նման դատիպ մրցումների մեծ փորձ եք ձեռքբերում, քեզանից ավելի բարձր մակարդակով մարզիկներից շատ բաներ եք սովորում ու դա անչափ լավ է, անչափ մոտիվացնում է եւ անհաջողությունների չպետք է տխրել, դրանից ավելի ես ոգևորվում եւ մտածում եմ, որ այս անգամ էլ ոչինչ անհաջողություն եղավ, բայց գնալու եմ անպայման ավելի լավ եմ պարապելու, մյուս անգամ արդեն այդ հաղթանակները իմն են լինելու։ Աշուտ, եթե դու ժպիտով ես խոսում քո անհաջողության մասին եւ չես կենտրոնանում դրա վրա, այլ մտածում ես, որ հաջորդ անգամ անկասկածես ավելի բարձր տեղ եմ գրավելու կամ ավելի լավ եմ պարապելու, դա հետ արդեն հաղթանակ է, այսինքն դու հոգեբանորեն պատրաստ ես հաջորդ հաղթանակին, հաղթահարել այս պարտությունը եւ հաղթել հաջորդ անգամ, դա երևի մարզիկի հաջողությունների մի մասն է արդեն։ Իհարկե, դա մարզիկի հաջողությունների մի մասն է կազմում, չպետք է հոգեբանորեն ընկճվել, դա ազդելու է հենց մարզիկի վրա, թե իր աշխատանքում, թե ամեն ինչում։ Ես չեմ տխրում այդ անհաջողություններից, ընդհակառակը ձգտում եմ ավելիին, նպատակ եմ դրել ու հասնելու եմ իմ նպատակին։ Անգերնա, եթե մարզիկ լինեիր, ինչպես քո սաներին կմարզեիր, կդաստիարակեիր։ Երևի ինչպես իմ մարզիչը, մեծ փորձ եմ ձեռք բերել իմ մարզիչից, մեզ շատ բաներ եմ սովորել իրանից։ Եվ ամեն անգամ պարամունքին նա մեզ սովորեցնում է ապագա մարզիչ լինելու ձևը։ Միշտ ասում է, սովորեք, որ կարող ավաղը չէ մյուս օրը դուք էլ մարզիչ դառնաք, ինչքան բան եմ ասում, ձեզ համար եմ ասում։ Ես ճիշտ դրա համար շատ շնորհակալ ենք իրենց։ Անգերնա Բուլղարիան ինչպիսի երկիր է, մարզական առումով ինչ յուրահատկություն ունի, ամենաթարմը Բուլղարիան է։ Այնտեղ մեծ ուշադրություն են դարձնում ատլետիկային եւ առաջնային տեղերը իրենց մարզիկներն էին գրավում այդ մրցումներին եւ պատրաստում են շատ ուժեղ մարզիկներ։ Հայրենիքում հողնել է օգնում, իրենք իրենց հայրենիքում են եւ իվերթենք ենք մեր հայրենիքում, իրենք էլ իրենց հայրենիքում ասեք։ Եվ հետո երևի պայմանները տարբեր են։ Իհարկե, բայց այստեղ ավելի դժվար է վազելը, քան որ դուրս են գալիս օտար երկրներ, ծովնակարդակից եւ բարձանում ենք, այնտեղ ավելի հեշտ է լինում վազելը։ Բայց այնուամենայնիվ այստեղ էլ հոգեբանորեն է հեշտ։ Իհարկե, քո հայրենիքում ես, քո հողում ես, հոգեբանորեն, այսպես ասած, դուխով Այստեղ կան այնպիսի խնդիրներ գուցե ձեր մարզաձևի հետ կապված, որ կցանկանայիր լուծվել։ Երևի մեր մարզադաշտի հարցը լուծվել, մեր բազելու տեղը լավ չէ, երևի որ լավը լիներ, ավելի մեծ արդյունքներ ցույց կտայինք։ Շատ ենք ուզում, որ լուծվի դառնալ հարցը։ Միակ խնդիրը դա է, կարծում եմ, ուրիշ խնդիրներ չկան։ Դուք այն մարզիկներն եք, ովքեր պարապում են բացօթյա անկախ տարվա եղանակից։ Անկախ տարվա եղանակից մենք միշտ պարապում ենք մարզադաշտում, չենք նայում եղանակին, չենք կոտրում եղանակից եւ միշտ պարապում ենք։ Ասենք, եթե մյուս մարզաձևերը դահլիճներում են պարապում, դուք բացօթյա եք պարապում եւ բնության անակնկալների պատրաստ եք երեմի։ Միշտ պատրաստ ենք հոգեպես ֆիզիկապես կոփվում ենք։ Երևի արդեն սովորական է դարձել։ Իհարկե, արդեն մեր համար սովորական է, չենք նայում ցուրտ է, տաք է, արդեն սովորել ենք ամեն ինչին։ Անգերնա, իսկ նպատակային է քեզ համար սպորտի աշխարհում քո կենսագրությունը շարունակելը։ Իհարկե, նպատակ եմ դրել մասնակցել 2020 թվականի Տոկիոյում կայանալիք օլիմպիական խաղերին եւ ուսովեմ, այդ հարցից պարապեմ, ապլատանի այսպես լավ պարապեմ, կհասնեմ դրան։ Ուզում եմ ասեմ, հետագա մարզական կարիերան, ասենք։ Հետագա մարզական կարիերան ուզում եմ մինչև համասանի ավարտը շարունակեմ, դրանից հետո ինչ կլինի, կլինի, այդ ամիակ նպատակը։ Հետո երևի կաշխատեմ մարզիչ կամ համասանում դասախոս։ Համենայն դեպս սպորտի հետ կապ կունենա։ Քանի որ դու այն մարզաձևին հեկացուցիչն ես, որոնք այսպես թե այնպես միշտ առաջ են գնում, վազում են առաջ, կցանկանայի անշուշտ քո մարզընկերներին, նաև մյուս մարզաձևերի ներկայացուցիչներին խորհուրդ գուցե մաղթանք ես։ Մաղթում եմ, որ հենց արտաքցիները միշտ գրավեն առաջնային տեղեր եւ բոլորը ուրախ, միշտ երջանիկ ապրեն, հենց այդ հաղթանակներն էլ երևի բոլորիս էլ ոգևորում են եւ ի վերջո Արցախի համար են, հենց Արցախի մարտիկները գրավելով առաջնային տեղեր, իհարկե մեզ համար մեծ պատիվ է, երբ բարձրացնում ենք Արցախի դրոշը։ Ես միշտ ասել եմ, Երևանի Արցախը ճանաչվեր բոլոր երկրների կողմից եւ բոլորը իմանային, թե ինչպիսի պետություն է հենց Արցախի Հանրապետությունը եւ հենց մրցումներին էլ վաճառվեր Արցախի դրոշը։ Հայաստան դրոշներ կոլեկտիվ եւ միայն Իրանի Հանրապետությունում էին կվարտացել Արցախի դրոշը, դրանից հետո բոլոր մրցումներին միշտ Հայաստանի դրոշի ներքո էին կվարտացել։ Գիտեմ, դա այդքան էական չէ, չնայած իհարկե երևի կցանկանայի Արցախի դրոշի ներքո ելույթներ, բայց ամեն դեպքում Արցախ Հայաստան է եւ հաղթանակը հայերին է։ Այս պարագայում սպորտմենների մշակութային գործիչների հաղթանակները ազգին են պատկանում, այսպես ասենք։ Եթե բոլորս էլ հայ ենք, բոլորս էլ միազգից ենք, մեր հաղթանակը բոլորս հաղթանակն են։ Շնորհակալություն Անգելնա հետաքրքիր զրույցի համար, քեզ հետագա հաղթանակներ, միշտ նպատակասլաց լինես եւ միշտ քո ճանապարհը հարթ լինի, որպեսզի քո հաղթանակներով նաեւ ազգին հպարտանալու առիթներ տաս։ Շնորհակալություն։ Thank you.